Radio 1. 5 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bisschop die maandag in zijn kerk in Sydney werd neergestoken herstelt snel en vergeeft zijn aanvaller, zegt hij in een audiobericht op sociale media. De geestelijke benadrukt dat zijn aanhangers rustig moeten blijven en niet voor eigen rechter moeten spelen. Hij spoort hen aan om samen te werken met de politie. Een jongen van 16 viel de bisschop aan tijdens een kerkdienst die live te zien was op internet. Hij werd na de aanval overmeesterd en later gearresteerd. De Australische politie sprak van een terreurdaad. Zeker 172 mensen zijn sinds 2015 overleden na het gebruik van het zelfdodingsmiddel X. De stichting 113 Zelfmoordpreventie en de GGD Amsterdam deden vorig jaar onderzoek naar het aantal sterfgevallen. Naar eigen zeggen was dat voor het eerst. De gemiddelde leeftijd van de gestorven mensen is 59 jaar. Het is een zeer diverse groep met mensen uit alle leeftijdscategorieën, zegt een onderzoeker tegen NRC. Wel was het grootste deel 70 jaar of ouder. 70% van de mensen die het middel X gebruikten had psychische klachten, zoals een depressie of een angststoornis, zeggen de onderzoekers. Mensen met een uitkering hebben vorig jaar veel minder vaak de regels overtreden dan een jaar eerder, zegt het UWV. In 2022 waren er ruim 10.000 overtredingen. Vorig jaar waren het er 6600. Het UWV legde ook veel minder vaak een boete op aan mensen die in de fout gingen. Opnieuw hebben duizenden mensen in de Georgische hoofdstad Tbilisi gedemonstreerd tegen de buitenlandse agentenwet die gisteren in eerste lezing door het parlement werd aangenomen. Volgens die wet moeten organisaties die meer dan 20% van hun financiering uit het buitenland ontvangen zich registreren als buitenlands agent. De betogers eisen dat de wet van tafel gaat omdat ze bang zijn dat Georgië zich anders meer gaat richten op Rusland en minder op de EU. Het weer, bewolking en een enkele bui. Overdag op kans op wat regen, maar op de meeste plaatsen droog met wolken en zon. Bij 10 tot 12 graden, in de avond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Deze week is de European Youth Week, waarmee de Europese Unie aandacht wil vragen voor de rol van jongeren in de EU. En tegelijkertijd is de opkomst van jongeren bij de Europese verkiezingen vaak opvallend laag. Of die urgentie van de EU ook zo wordt gevoeld door jongeren, dat is dus nog maar de vraag. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van donderdag 18 maart. En het lijkt misschien nog ver weg, maar volgende week vergadert het Europees Parlement alweer voor de laatste keer voordat de verkiezingsstrijd losbarst. In de aanloop naar de verkiezingen van 6 tot 9 juni wordt volop geprobeerd om iedereen enthousiast te maken om te gaan stemmen. En deze week is het de Europese Jongerenweek. Maar gaat het ook lukken om juist die jonge Europeaan naar de stembus te lokken? En wat kan de EU eigenlijk betekenen voor jongeren? Ja, daarover ga ik in gesprek met Nikki Trip van het initiatief Stem op een Jongere. Goedemorgen, Nikki. Hallo. Jij zet je dus in voor Stem op een Jongere. Wat doen jullie precies? Wij zijn een stichting. Snel staan we bekend als Stem Jong. Vote Young, dat vertaalt namelijk lekkerder. Ja, marketingtechnisch klinkt het al goed. Precies, dus daar zijn we mee bezig. Dus die kan iedereen verwachten. Ja, wij zetten ons in voor een paar dingen. Allereerst om jongeren überhaupt naar de stembus te krijgen. Want wat je al zei, bij eigenlijk alle verkiezingen zie je dat de opkomst onder jongeren lager is. Dus dat is een hele belangrijke. Daarnaast proberen we ze ook te inspireren door jonge verkiesbare mensen te laten zien. Die zijn soms niet even zichtbaar, maar ze zijn er vaak wel. Dus die maken we zichtbaar via onze stemtool bijvoorbeeld. En dan proberen we jonge mensen ook te verleiden dat als je gaat stemmen, stem dan maar misschien wel op een jongere. Ja. En vooral als je op een jongere lager op de lijst stemt, kan het zo zijn dat je iemand met voorkeursstemmen en dus een voorkeurszetel uiteindelijk wel bijvoorbeeld een bepaald parlement binnen kan stemmen. En dan maak je echt verandering in de representatie. Ja, dus je moet goed zoeken, een soort waar is Wally. En als je hem hebt gevonden, ga je stem vooral daarop richten. Ja, en wij zorgen dat we dat dus inzichtelijk maken. Dus op onze website komt voor elke verkiezing een stemtool, zodat je per partij kan zien welke jonge mensen verkiesbaar zijn. Want het is niet altijd even vindbaar. Die leeftijden, ja, soms moeten we echt gaan LinkedIn stalken, et cetera, om mensen hun leeftijd te achterhalen. Maar dat doen we graag voor iedereen. zodat iedereen dat inzicht heeft. En ook geïnspireerd kan worden doordat als jonge mensen verkiesbaar zijn. Dat is het minste wat jij kan in ieder geval gaan stemmen. Ja, ja, en ik heb ook begrepen dat je je er ook wel voor inzet, omdat je het idee hebt dat het de kwaliteit van bestuur ook niet ten goede komt als er niet genoeg jongeren in dat Europese parlement zitten. Ja. Kan je dat uitleggen? Ja, dat is gelukkig niet alleen mijn idee, maar ook het idee van de wetenschap. Er is best wel wat onderzoek gedaan naar de kwaliteit van bestuur en dus de kwaliteit van besluiten die er worden gemaakt. Bijvoorbeeld hoe toekomstbestendig het is. Hoeveel draagvlak er is, hoe goed het gedragen wordt, de besluiten die er worden gemaakt op allerlei niveaus of bijvoorbeeld door bedrijven. En je ziet eigenlijk dat als de groep mensen die die beslissing maakt verschillende perspectieven heeft en dus wat diverser is, bijvoorbeeld een jong iemand, mannen en vrouwen of non-binaire mensen, allerlei verschillende perspectieven, merk je dat er dus betere beslissingen komen omdat ze gewoon aan veel meer hebben gedacht. Dus veel meer overwegingen hebben meegenomen. Dus de wetenschap laat eigenlijk zien dat een divers bestuur beter is en uiteindelijk dus voor betere besluitvorming zorgt. Ik denk dat we dat heel Europa natuurlijk gunnen. Dus dan gun ik Europa ook een divers bestuur. Ja. Hey, en wanneer begon het jou op te vallen? Want ik bedoel, de Europese verkiezingen, dat is eigenlijk, zoals ik het heb begrepen, voor jongeren dus in ieder geval een beetje een onderwerp waar je van je zegt, ja, gaap, I don't give a damn. Mm-hmm. Wanneer dacht jij, oh, het boeit me eigenlijk wel? Ja, nou, zal ik heel eerlijk zeggen dat ik ook bij een keer één verkiezing niet heb gestemd. Bij de gemeenteraadsverkiezing heb ik een keer niet gestemd, omdat ik ook dacht, nou ja, wat gaat mij het aan? Ik ben snel weer weg uit deze stad. Ik woon hier tijdelijk. Wat heb ik hier te zoeken om te stemmen? Achteraf heel veel spijt van, want alleen de mensen die er vastwoonden stemden, waardoor het heel slecht geregeld was, bijvoorbeeld voor studenten. Dus ik merk gewoon dat het echt wel heel belangrijk is als je gaat stemmen. Dus dat heb ik één keer gedaan, maar niet weer. En sindsdien stem ik altijd. En zorg ik ook dat ik het over heb met vrienden. En ik denk ook als je bijvoorbeeld kijkt, dus ik ging bijvoorbeeld kijken naar de Tweede Kamer. Wie zit daar nu in? Of een paar jaar geleden keek ik daarnaar. En toen dacht ik, hé, die mensen, ik heb geleerd, dacht ik, bij Maatschappijder dat het volksvertegenwoordigers waren. Vind ze eigenlijk niet heel erg lijken op het hele volk of zo. Ja. Dus dacht ik, oh, dat is gek eigenlijk. Want ik dacht dus dat dat het idee was. Ja. Is kijk, ook nog steeds wel zo. Ja, het is nog steeds het idee. Kijk, dat is inderdaad. Het idee is volksvertegenwoordiging. En het hoeft echt geen perfecte representatie te zijn. En dat je, als je kijkt naar hoeveel jongeren we hebben, dat je dan precies, weet ik veel, 18,5 jongeren in het parlement, dat gaat niet. Ja. Dat begrijp ik ook. Maar een beetje een representatie van wie er rondloopt in het land lijkt me op zich handig. Want nu ligt het daar toch best wel ver vanaf. En een van de dingen waar het ver vanaf ligt is leeftijd. Ja. Dus je ziet dat er heel veel dertigers en veertigers zijn. Die zijn echt oververtegenwoordigd in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. Maar ook op heel veel andere bestuurslagen. Maar echt een stuk ouder, maar ook echt een stuk jonger. Die zijn er een stuk minder. Ja. Nou, woon jij in Den Haag. Ja. Je kijkt daar ook wel eens rond. Wonen ook best wel veel jonge ambtenaren. Dat zijn niet per se politici natuurlijk. Nee. Maar wel mensen die zich begeven, zeg maar, in de overheidstaken. Ja. Zie je daar nou wel jonge mensen rondlopen? Ja, zeker. Ik denk dat het heel tof is om te zien. Dat wist ik dus eigenlijk ook niet. Dat is achter die politici en achter die ministers, die misschien ook wat ouder zijn, zit een heel apparaat van jonge, ambitieuze ambtenaren die mensen proberen te helpen. En dus ondersteunen. Maar het zijn uiteindelijk niet de mensen die beslissingen maken. En dat vind ik denk ik een probleem. Of in ieder geval dat die representatie dus helemaal niet klopt. En in Den Haag is eigenlijk ook gewoon heel divers en er lopen superveel mensen rond. En die zie je ook op allerlei lagen niet gerepresenteerd. Dat lijkt me ook niet helemaal de bedoeling. Ik vind het een goede laatste zin om even naar de luisteraar te gaan. Mocht je nou luisteren, heb je hier een vraag over? Stel die dan zoals gewoonlijk in de NPO Radio 1 app. Chasing, but I can't be free. After the Storm van The Common Linnets. En van 6 tot 9 juni wordt iedereen naar de stembus gelokt om voor de Europese verkiezingen te gaan stemmen. Maar lukt dat wel bij alle gemeenschappen en doelgroepen? Bij jongeren in ieder geval al die tijd al niet zo goed. En hoe we dat wel voor elkaar gaan krijgen, dat bespreek ik met Nikki Trip van het initiatief Stem op een Jongere. Heb je nou een vraag voor Nikki? Stel die dan in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, Nikki, we hebben het de hele tijd over jongeren. Ik weet niet hoe jij daarin staat, maar ik vind dat ook altijd een beetje een term waarvan ik denk, dat is al niet heel aanlokkelijk. Als ik zelf als een jongere zou leven, wil ik niet zo gelabeld worden. Nee, het lijkt bijna alsof je misschien minder serieus wordt genomen of zo. Ja, en het is ook een beetje, wat is dat dan? Wat is een jongere? Wie vallen daaronder? Nou, laat ik allereerst zeggen, we nemen iedereen serieus en zeker jonge mensen. Kijk, je moet een definitie kiezen van jongen. Je moet ergens die cut-off maken van dit vinden we jonge mensen en dit niet. Van op wie richten we ons, maar ook in onze stemtool. Welke jonge kandidaten lichten we uit? Wanneer ben je een jonge kandidaat? Nou, ik denk onder andere toen we keken naar bijvoorbeeld de Tweede Kamer, maar ook andere bestuurslagen, hebben wij gezegd, nou, dertigers lukt het wel om daar te komen. Is ook al ambitieus, jong, et cetera. Maar onder de 30, die twintigers, dat is echt pittig. En helemaal daaronder, nou, dat is helemaal pittig. Dus we hebben gezegd, nou, dat is de groep die wij definiëren als jong. Dus onze doelgroep is 17 tot 30. Dat zijn mensen die bijna mogen stemmen, tot aan mensen die dan misschien al een paar verkiezingen hebben meegemaakt. Dus wij hebben gezegd tot 30. Ja, maar jij herkent het ook van jezelf. Want je hebt gezegd, nou, die gemeenteraadsverkiezingen heb ik al een keer laten vliegen. Ook omdat ik dacht, ik ga hier toch niet meer wonen. Wat maakt het me eigenlijk uit? Als jij met vrienden hierover praat die van jouw leeftijd zijn, dus onder de 30, hoor jij dan ook waarom ze bijvoorbeeld niet gaan? Of wat de redenen is dat ze denken, nou, ach, wat kan mij het ook eigenlijk bommen? Ja, nou, er zijn altijd een paar mensen die de dag daarna zeggen, was er gisteren verkiezing? Dus dat is denk ik sowieso meer een beetje marketingding rondom de verkiezingen. Dat bij de Tweede Kamerverkiezingen gaat het nog wel goed, maar gemeenteraad of iets anders, als mensen dan druk hebben en je bent druk bezig, of valt een beetje weg. Het valt een beetje weg. Het is even geen prio. Dus dat merk je. Maar ik denk dat een andere belangrijke reden is van, ja, wat moeten die mensen met mij? Ze weten helemaal niet wie ik ben, hoe ik leef. En wat heeft bijvoorbeeld Europa voor invloed op mijn leven nu direct? Nou, dat is eigenlijk meer dan je denkt. Ja. Kan je een paar voorbeelden noemen? Ja, bijvoorbeeld het consumentenrecht en de bescherming die je geniet als consument. Dat wordt vanuit Europa geregeld. Maar ook bijvoorbeeld veel over duurzaamheid komt ook vanuit Europa. Of dan, Europa stelt bepaalde doelen vast, dan mag elk land die vertalen naar hun eigen doelstelling of hoe ze daarmee om willen gaan. Maar dat soort dingen worden op Europees niveau geregeld. Het zou fijn zijn als er op Europees niveau bijvoorbeeld gepraat wordt over mobiliteit, dus over reizen. Dat dingen een beetje karper aansluiten. Dat je niet een breed spoor hebt in Duitsland en dan een heel smal spoor in het land ernaast. Dat zou heel onhandig zijn, moet je elke keer op de grens weer overgaan. Dus dat zijn dingen waar Europa over gaat of over kan gaan, zou ook mooi zijn. Ja. Dus er is best wel veel over internetbankieren en de veiligheid daarvan. En dat je dat gewoon binnen Europa IBAN hebt en dat je dat kan overmaken naar elkaar. Dat zijn toch andere dingen die Europa voor je regelt. Ja, en inderdaad, dat zijn eigenlijk onderwerpen die alle leeftijdsgroepen ook wel aangaan. Maar zou je zeggen, er zitten ook wel dingen bij die specifiek ook voor jongere mensen gewoon relevanter zijn, maar die nu dus wegvallen doordat er zo weinig mensen in de vertegenwoordiging zitten, maar ook omdat er zo weinig mensen gaan. Ja, ik denk dat je dan voor jonge mensen, wij zijn er gewoon nog langer als het goed is. Misschien wel idee. Het zou mooi zijn. Als het hier allemaal nog prettig is. Stel dus, ik ben er misschien nog in 2100. Dat is echt een hele tijd vooruit. Als in, dan hoop ik wel met pensioen te zijn, maar dan ben ik er nog. Dat is een jaartal wat op heel veel plekken niet op de agenda staat, omdat de beste mensen die ermee bezig zijn er misschien niet meer zijn dan. Of denk je, ja, dat is te ver weg. Maar het is gewoon überhaupt niet aan denken. Ja, precies. Gewoon, komt niet eens bij ze op. 2100 klinkt als inderdaad een bizarre toekomst, maar er zijn nu al generaties die er dan nog zijn. Dus het is eigenlijk gewoon hartstikke relevant. Dus ik denk als je met een groep mensen gaat stemmen die het toekomstperspectief heel belangrijk vindt en een lange termijn zelf nog heeft en het ook belangrijk vindt dat we niet alleen plannen maken tot 2040 en dan wel even kijken wat we doen, dan is het wel handig als die mensen ook gaan stemmen. Want dan kan je dat wel meer afdwingen dat er ook over na wordt gedacht. Dat die balans ook op de bestuurlijke agenda, zoals je dat dan noemt, hè, waar ze het dan over hebben, dat daar ook wel echt toekomstgerichte onderwerpen bij zitten. Ja. En een van de dingen waar ik dan aan denk is bijvoorbeeld dus ook duurzaamheid. Dat kunnen we niet in een paar jaar gefixt hebben. We moeten wel hard aan de slag. Maar dat is echt een lange termijn plan. Waarvan toekomstgeneraties ongelooflijk last van gaan hebben als dat niet wordt aangepakt. Dus dat is denk ik echt iets dat waar jonge mensen echt baat bij zouden hebben, is om op partijen te stemmen die nou, dat bijvoorbeeld serieus nemen, maar überhaupt gaan stemmen. Ja, ja. Maar ook dingen zoals gewoon wonen, wat je Europa breed natuurlijk ook iets over zou kunnen zeggen. Zeker. Je noemde net al, sommige mensen die komen eigenlijk pas de volgende dag achter dat er überhaupt gestemd kon worden. Andere mensen zijn gewoon wat sceptisch, omdat ze denken, ja, ach, het staat zo ver van mijn bed en wat regelen ze daar nou precies? Juist dat stukje marketing, wat kan daar nou beter in? Want los van die campagneperiode waarin jullie je nu natuurlijk ook inzetten, ja, het is er eigenlijk altijd. Moet er gewoon... Ja, dat is een goeie. Überhaupt, hoe zorgen we er nou voor dat we meer gevoel krijgen bij Brussel? Nou, ik denk dat het inderdaad belangrijk is dat bij van alles wat we doen, dat er misschien iets duidelijker wordt dat stiekem uit Europa komt. Of dat Europa dat voor je heeft gefixt, bijvoorbeeld. Want zowel ik denk aan dat... de goede en negatieve kanten. Ja, hè? Want we zeker. Zien nu vooral de kritieke kanten ook. Ja, dus ik denk dat het belangrijk is dat als beleidsmakers dingen doen, als er beslissingen op lokaal niveau worden gemaakt, maar ook bedrijven die op een bepaald niveau actief zijn, dat ze wel zeggen van, oh ja, maar dit komt wel vanuit Europa dat we het nu zo doen, bijvoorbeeld. Hè? Dat plastic bijvoorbeeld steeds meer uitgefaseerd wordt. En wel hele saggy, meestal papieren rietjes voor terugkomen. Goed, het idee is dat we weggaan van plastics. Ja. Dat zijn wel ook dingen die vanuit Europa komen. Hm. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om allerlei dingen die daar gebeuren, wel steeds die vertaalslag naar lokaal te maken. Ja, maar zijn die Europarlementariërs, hè, en überhaupt alles wat er in Europa gebeurt, is het wel zichtbaar genoeg? Vinden zij de kanalen waar jongeren naar kijken? Kijk, ik ben jongere, maar dat is een beetje afhankelijk van aan wie je het vraagt. Ik vind radio natuurlijk nog wel en ook wel de televisie. En ik lees graag een krant, anders zou ik dit werk denk ik ook allemaal niet doen. Maar ja, bewegen zij zich bijvoorbeeld op kanalen of mediakanalen om die boodschap over te brengen naar mensen die nu 18 zijn of 19? Ik denk het niet. Nee, je ziet al bij Nederlandse politici dat er soms ineens een heel random TikTok-dansje gebeurt. Maar dat echt maar een paar politici echt goed begrijpen hoe bijvoorbeeld sociale media echt werkt. Oh, die cringe-dansjes. Ja, precies. Nou, dus dat je niet cringe-social media gebruikt, maar gewoon op de manier zoals wij dat ook gebruiken. En dat echt goed gebruikt. En dus inzet om mensen te bereiken, maar ook input op te halen. En echt te horen wat jonge kiezers nou willen. Of überhaupt waar jonge mensen mee bezig zijn. Ook als ze zichzelf misschien niet zien als kiezer. Mm. Is denk ik heel belangrijk. Nederlandse politici hebben daar al issues mee. Maar Europese mensen, die Europarlementariërs, zie ik dat niet helemaal doen. Dus die vinden die kanalen zeker niet. Ja. Het is denk ik ook wat minder sexy wat er in Europa gebeurt. Brussel, het mensen denken gewoon verder af. Ja, ja, er zitten ook geen jonge mensen in het Europees parlement op dit moment. Dus dat helpt ook niet. Te weinig in ieder geval. Ja, of even als je het kijkt, bijvoorbeeld op de grens van 30 zit er niemand jong nu in het Europees parlement. Hmm. En kijk, in Nederland heb je er bijvoorbeeld een paar in de Tweede Kamer. Maar dat zijn wel mensen die dus echt andere kanalen gebruiken om jonge mensen wel aan te spreken. Yeah. Dus het is echt... Ja, ze communiceren ook niet op een manier dat je denkt van, nou, dat helpt in ieder geval. Nee. Oké, hoe is het gesteld met die jongerenparticipatie? Als we echt een cijfer aan moeten hangen, wat is het percentage waarvan de stemopkomst bijvoorbeeld? Ja. Nou, bijvoorbeeld in 2019, dat is de laatste keer dat we gingen stemmen, toen ging 35% van de jongeren stemmen. En in Nederland was de opkomst 42%. Dus de opkomst van jongeren lag echt al een stukje lager dan de gemiddelde Nederlander. En dus in die 42% van de gemiddelde opkomst, daar zitten dan dus iets meer oude mensen bij. Mm-hmm. En ik denk als je daarbij optelt dat jongeren al iets minder politieke macht hebben, omdat we gewoon, er wordt dus best wel vergrijzing. Dus er zijn meer oudere mensen om te gaan stemmen. Dus denk ik, alles wat we kunnen gaan doen, elke stem die we kunnen uitbrengen, ook wel echt heel belangrijk. Want als we dat niet doen, of als we dus minder gaan stemmen dan bijvoorbeeld oudere mensen, en zij zijn al met meer, ja, dan krijgen ze echt meer macht. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je die balans wel houdt. Want je wil niet dat alles bijvoorbeeld dus daardoor bijvoorbeeld korte termijn gericht wordt. Of gericht wordt op thema's die voor die mensen belangrijk zijn. En de thema's voor jongeren een beetje onderbelicht raken. maken. Ja, ja, een beetje wat je zei al. 42% in Nederland, hè, van de jongeren die dan. Of van iedereen die stemt. Van iedereen. En 35% was dan. Ja, en heb je een idee of dat ten opzichte van andere Europese landen dan nog aan de hoge of aan de lage kant is? Of durf je daar niet. Dat weet ik niet helemaal zeker. Ik weet wel dat het in de meeste landen zo is dat bijvoorbeeld de opkomst voor de nationale verkiezingen zijn meestal het hoogst. Dat is op zich ook logisch. En dan op de andere niveaus, dus juist of gemeenteraad of provinciaal in Nederland, ja, dan gaan ook niet heel veel mensen stemmen. En Europees dan meestal wat lager. Ja, ja. Nou, we kunnen mensen niet aan de haren naar die stembus slepen. Dus, nee. Dus hoe ga je te werk? Even los van wat je nu doet, maar bijvoorbeeld in gesprekken met je vrienden. Hoe kom je nou tot dat punt dat je iemand toch over weet te halen? Probeer je dat überhaupt? Ja, zeker. Ik ben absoluut deze vriend die de hele tijd begint over politiek. En zeg, zijn jullie al klaar om te stemmen? Heb je al iets van oriëntatie gedaan? Nou, dan weet je het als je gaat borrelen met jou op de vrijdagmiddag. Ja, niet spannend. Ja, of in ieder geval voor mij heel leuk. Ja. Maar sommige mensen denken op een gegeven moment, bedankt. dus kijk, ik vind het heel belangrijk. Ik denk dat je het wel behapbaar moet houden. En niet te ingewikkeld. Dus ik denk dat we moeten kijken naar goede tools die er zijn om makkelijk even een overzicht te krijgen van de verschillende partijen die er zijn. Gewoon een paar puntjes aanhalen. Ook als je bijvoorbeeld een vriend of vriendin goed kent, dat ze een bepaald onderwerp belangrijk vinden. Dat je zegt, hey, weet je dat Europa trouwens hierop ook invloed heeft? Of weet je op welke manier Europa hier ook mee aan de gang is? Ja, dus als je iemand hoort klagen over dat vieze papieren rietje, dan zeg jij Europa. Europa, precies. Ja, ja. Ja, of als je denkt, ik wil meer nachttreinen door Europa. Nou, dan Europa. Ja. Dat soort dingen. Ja. Oké. 82% is op dit moment ouder dan 45 jaar. Bij de eurocommissarissen zijn zelfs 27 van de 28 commissarissen. Dat is 96% ouder dan 45 jaar. Ja. Ja, dat vond ik zelfs schokkende getallen. Terwijl, nou ja, goed, ik ben dichter bij de 40 dan bij de 20, zullen we maar zeggen. Hoe zit het dus met de mensen die nu verkiesbaar zijn? Ja. Om dat percentage toch wat meer, ja, in dit geval naar beneden te trekken. Ja, nou, ik kan je vertellen dat inderdaad boven in de kieslijst van alle partijen, er staan meestal geen jonge mensen. Dat is echt een uitzondering. Dus ze staan meestal wat lager op de lijst. Maar echt bijna elke partij heeft wel een jong iemand. Ik heb bijvoorbeeld ook een lijstje van de jongste kandidaten. Er zitten echt mensen bij van bijvoorbeeld 19 jaar, 23, 21. Bijvoorbeeld bij Volt, bij ChristenUnie, bij VVD. Zijn echt veel jonge mensen bij CDA. Iemand van 20 jaar op plek 9. Dus dat is ook nog best hoog. Dus die zie je wel, die zijn er wel. Of in ieder geval wij zien ze. Maar over het algemeen krijgen ze gewoon een stuk minder aandacht. Maar ze zijn er dus wel, dus dat is heel goed nieuws. Dat betekent dus dat je keuze hebt. Ja. Je kan op een jongere stemmen. Dat misschien ook wel. Hè, dat is iets wat wij met Stem op Jongeren ook echt proberen uit te dragen. Door te stemmen op een jongere komt er misschien eens wel iemand in dan zo'n Europees parlement die jouw perspectief gewoon een stuk beter begrijpt. Ja, dus ja. Die jouw horizon heeft, maar ook onderwerpen die jij belangrijk vindt, maar ook makkelijker met jou communiceert, omdat ze wel weten hoe ze social media bijvoorbeeld moeten gebruiken. Ja, maar ook wel, wauw, dan zit je dus als twintiger ineens in Brussel tussen al die talen en al die tolken, met allemaal mensen die grote beslissingen maken die misschien wel ver van jou afstaan, want je denkt, hallo, ik ben nu de enige die dit lijkt te boeien. Wat zijn het voor mensen, joh? Wat voor ambities moet je wel niet hebben? Ja, nou, dit zijn gewoon super toffe jonge mensen. Dus echt van links tot rechts, van progressief naar conservatief, zijn er gewoon jonge mensen die op de lijsten staan. Die hebben besloten, bijvoorbeeld zich misschien een keer per ongeluk juist ook een keer verdiept hebben in Europa. En dachten aan, zo, dat heeft veel invloed op mijn dagelijks leven. Hier eigenlijk heb ik veel te doen. Ja, of hier is veel te doen, inderdaad. Hè. Dat kan zijn dat je Europa juist bijvoorbeeld groot wil maken. Of dat je zegt, nou, de bureaucratie moet er echt een stuk uit, bijvoorbeeld. Er kunnen allerlei redenen zijn, maar dit zijn gewoon eigenlijk aan de andere kant ook hele gewone jonge mensen die zich zijn gaan verdiepen in Europa en dachten, zo, maar ik moet er wel mee doen. Nou, ga ik even een cliché-argument erin gooien. Kijk, je hebt uiterste. Hè, laten we even naar de Amerikaanse kandidaten voor de verkiezingen daar kijken. Die zijn er allebei rond 80. Ja, die zijn heel oud. Dat is misschien wel heel oud. Maar er valt natuurlijk misschien wel iets voor te zeggen als je zegt, enige ervaring is wel fijn. Want het is ontzettend moeilijk om goed te debaten, om jezelf en je eigen agenda daar goed te benaderen. Of je eigen agenda, eigenlijk die van de mensen die op jou gestemd hebben natuurlijk. Wat vind je van zo'n argument als er mensen zijn die zeggen, ja, mooie ambities, maar ik vind het toch een beetje te jong? Ja, nou, je hoeft inderdaad niet op een jongere te stemmen. Maar ik denk dat je zegt, Enige ervaring is wel belangrijk, maar welke ervaring bedoel je dan? Want ik denk eigenlijk, zij hebben juist hele andere ervaringen. Dus uiteindelijk, als je kijkt naar perspectiefservaringen eigenlijk. En verschillende, dus diversiteit binnen zo'n bestuur of binnen zo'n parlement, is het juist, als je de kwaliteit hoger wil hebben, zou je juist niet alleen maar 40 ster moeten hebben. Dat is heel erg zonde, want dan mis je zoveel. Dus ik denk dat perspectief zeker kan goed maken wat je misschien in ervaring mist. En ik denk dat we ervaring ook wat anders moeten waarderen. Deze jonge mensen, die hebben 10 keer zo hard moeten werken om hier te komen dan sommige mensen die een stuk ouder zijn en dit doen. Mm. Want daar is het misschien wat natuurlijker dat je op een gegeven moment gaat besturen. Deze jonge mensen. Tijd verandert snel, dus generaties en voordelen of privileges veranderen. Precies ook. Ja. Dus deze jonge mensen hebben echt waarschijnlijk heel hard moeten werken om hier terecht te komen. Die hebben al debattrainingen gevolgd, of die hebben misschien al debatcompetities in Nederland gedaan toen ze jonger waren. Dus ik ben niet bang voor, tenminste, ik zou bang voor hun zijn in een debat juist. Ja. Ik denk dat ze heel scherp en gewiekst kunnen zijn en dat ze echt wat gaan toevoegen. Dus als ik deze vraag krijg, ga ik juist echt aan. En word ik heel blij. En ik denk, want hier is denk ik zoveel winst te behalen. En ik denk juist dat ze zoveel toevoegen. En again, je moet lekker stemmen op wie je wil stemmen. Maar ik denk voor de mensen die misschien niet eens weten dat je ook op representatie kan stemmen, dat er ook jongeren verkiesbaar zijn, maak ik deze mensen heel graag zichtbaar. Want waarschijnlijk gaan ze het gewoon ongelooflijk goed doen als ze daar zitten. Ja, en ik denk dat mensen ook wel, laat ik het voor mezelf zeggen, je bent ook wel geneigd om te denken, ach, ik ben zelf ooit ook wel jong geweest, dus ik weet wat jongeren denken, want toen ik 20 was en zo. Dat is ook een mooi argument. Ja, dat is een argument. Terwijl tegelijkertijd weet je ook dat toen, zelfs toen ik 20 was, wat nog niet eens heel lang geleden is, 17 jaar, is er zoveel veranderd dat die vergelijking eigenlijk al mank gaat natuurlijk. Nou, en ik denk dat dit is inderdaad, als je het hebt over diversiteit, heel veel factoren van diversiteit die veranderen niet zo snel. Maar één van de dingen, leeftijdsdiversiteit, dat verandert natuurlijk wel, omdat iedereen die jong is op een gegeven moment ook oud wordt. Ja. In principe. Continu dus, gebeurt ja, dat aan gebeurt de lopende band. Overal om je heen. Nee, precies. En dus daarom hebben sommige mensen het idee dat ze wel inderdaad begrijpen wat jongeren willen, of dat ze die wel kunnen representeren, omdat ze ook ooit jong geweest zijn. Ja. Maar ik denk ook dat iedereen die jong was en ouders had, ook wist dat je het heel vaak niet eens was met je ouders bijvoorbeeld. Mm. Nou, daar zit dan bijvoorbeeld 25 à 30 jaar tussen. Dus ik denk als je dat weer even terughaalt, dat je echt wel weet dat meestal een volgende generatie gewoon net andere ideeën heeft, net andere manieren van doen heeft. En dat is ook het ding met perspectief. Hoe graag je het ook wil, iemands geleefde ervaring en daardoor perspectief wat ze krijgen, kun je niet overnemen van iemand anders. Want die geleefde ervaring heb jij niet specifiek. En ik denk dat het belangrijk is, wat je nu wel ziet, is dat mensen dat heel graag proberen te representeren. Maar ik denk dat het beter is als die mensen er gewoon zelf zitten met een andere perspectief. Helemaal als ze ook gewoon nog eens ongelooflijk geschikt zijn. Laten we even luisteren naar Kim van Sparretak. Dit is een stukje uit een interview uit 2022. Zij was onder de 30 toen ze werd verkozen voor het Europese parlement. En zij klinkt zo. En zeker jonge mensen die kunnen inderdaad nog over dat soort dingen nadenken. Die kunnen ook nog van mening veranderen. Dat merk je ook bij oudere mensen. Ik werk met heel veel oude mensen. Dus er waren 27 mensen. Er zijn meer dan 700 Europarlementariërs. Er waren 27 mensen onder de 30 verkozen afgelopen tijd. Dus dan heb je een beetje een beeld hoe oud de gemiddelde Europarlementariër is. Ik bedoel, Silvio Berlusconi zit in het Europese parlement. Die is heel oud. Ik weet niet hoe oud, maar is heel oud. Dus de hele oude mensen in het Europese parlement, die veranderen echt niet meer van mening. Die kunnen niet meer zeggen van, oh ja, misschien had ik toch ongelijk. Misschien moeten we toch maar vluchtelingen opnemen. Weet je, dat gebeurt gewoon niet meer. Dat is heel irritant om met dat soort mensen te praten. Ja, Silvio Berlusconi is dus duidelijk een fragment uit 2022. Ja, Laten we dat even benadrukken, want die zit natuurlijk niet meer daar. Maar om even een beetje ook de toon te ontdekken. Dit klinkt als iemand die zich prima staande kan houden, hoor, in een Europees parlement. Dat denk ik dus ook. En ik denk dat ze ook een kwaliteit aanhaalt, hè, van dat voortschrijdend inzicht. Ik denk dat het belangrijk is als je ook in de politiek zit, dat als er bijvoorbeeld nieuw onderzoek naar buiten komt, of als er ergens aan een bel wordt getrokken van, volgens mij gaat het hier niet helemaal goed. Als je dan heel lang gaat vasthouden, nee, jawel, we hebben het zo bedacht en het moet zo. Mm. Nou, dat hebben we denk ik ook in Nederland al een paar keer gezien. Ja, op een gegeven moment is het goed misschien om voorschrijdend inzicht te hebben, om te zien, oh, misschien was dat eigenlijk helemaal niet zo handig. En juist dus jonge mensen die misschien wat flexibeler zijn, wat minder getrouwd zijn met één idee, maar met een bepaalde visie, die kunnen dat misschien veel beter invullen. Dus dat vond ik ook nog een heel goed argument van haar. Vorige verkiezingen sprak jij je ook al uit, omdat er toen heel veel jongeren op een eigenlijk niet verkiesbare plek stonden. Ik heb je net een aantal mensen op horen noemen, en zelfs bij het CDA iemand waarvan jij zei, oh, dat is eigenlijk best wel hoog. Ja. Betekent dat je toch wel ook een positieve verandering ziet binnen partijcultuur en het besef? Nou, dat wisselt een beetje. Ik denk dat de hoogste die ik hier zie, even kijken, is inderdaad plek 8 staat er iemand. Oh, bij de SP staat iemand op plek 4 van 25. Nou, dat is tof. Maar je ziet een beetje dat ze meestal iets lager op de lijst zijn. Want bij de Europese verkiezingen zijn de lijsten ook wat korter. Omdat er niet zoveel plek is. Hè? Niet zoveel zetels te vullen. Dus eigenlijk zie je bijna bij ze allemaal dat ze niet op een verkiesbare plek zijn. Dus als je kijkt naar je valt er al snel af eigenlijk. Ja, precies. Ja. En dan is het hartstikke leuk dat je op die lijst staat. Maar als je dan steeds net niet wordt, is het dan youthwashing? Is het dan sta je er voor de vibes op die lijst? Of heb je echt een serieuze kans? Dus wij vragen eigenlijk wel politieke partijen. En die oproep doen we nu eigenlijk gewoon weer. Neem die jonge kandidaten dermate serieus. Om ze echt op een keer op een verkiesbare plek te zetten. En je hoeft ze echt niet allemaal op één te zetten. En allemaal jongeren. Hey, maar dat vind ik heel interessant wat je nu zegt. Youthwashing. Ik heb al over heel veel vormen van washing gehoord. Hmm. Pinkwashing, greenwashing. Ja. Wat versta je onder youthwashing? Nou, het idee is dat je een beetje rond gaat paraderen van wij hebben jongeren en kijk, deze jongeren bij ons het zo goed doen, maar nooit echt invloed geven. Ah, dus het is een beetje paraderen met iets wat je eigenlijk niet in de praktijk gaat brengen. Nee, dus ook je hebt sommige bedrijven die hebben dan bijvoorbeeld wel een klankbordgroepje van jonge mensen binnen het bedrijf. Maar als er echt grote beslissingen worden gemaakt, mogen ze niet meepraten. Maar in de marketing maken ze graag gebruik van het feit dat ze zo'n jongere klankbordgroepje hebben. En ik wil niet zeggen dat dat is wat de politieke partijen doen. Maar het lijkt er wel een beetje op als consistent jongeren net niet op verkiesbare plekken staan. En daardoor steeds op die lijst staan. Supergoede campagne voeren. Hmm. Meestal mensen bereiken die de partij zelf niet kan bereiken. Dus echt wat toevoegen, maar uiteindelijk het niet voor het zeggen krijgen. Zit je te luisteren? Heb je er een vraag over? Stel ze in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Tijd voor even wat anders. In Amsterdam worden vandaag de winnaars van de World Press Photo 2024 bekendgemaakt. De prijs is een van de meest prestigieuze in de wereld van de fotojournalistiek. In totaal zijn er 24 foto's geselecteerd in 4 verschillende categorieën. Een van de mogelijke winnaars is de foto waarop een vader op de ochtend na de aardbeving in Turkije de hand van zijn overleden dochter vasthoudt die onder het puin ligt. Door de foto kregen de slachtoffers van de aardbeving een gezicht. En om het belang van dit soort foto's en daarbij behorende verhalen te benadrukken, hoor je nu Kodachrome van Paul Simon. Wonder I can think at all, and my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Kodachrome. Worse in black and white. speciaal voor de World Press Photo. Kodachrome van Paul Simon tijdens Vroeg van donderdag 18 april. Het is deze week de Europese Jongerenweek. In de aanloop naar de verkiezingen in juni een mooi moment om eens kritisch te kijken naar het beeld dat jongeren hebben van de EU. Weten ze eigenlijk wel wat die week is en wat kan de EU betekenen voor de jonge Europeaan? Daarover ben ik in gesprek met mijn gast Nicky Tripp van Stem op een Jongeren. En ik heb al de hele tijd gezegd, wil je nou iets vragen aan Nicky? Doe dat dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroege vragen. Ja, leuk Nicky. Mensen vinden het ontzettend tof dat je hier bent. En hebben ook allerlei vragen voor jou. Onder andere, en dat zal je misschien niet verbazen, maar mensen horen jou natuurlijk kletsen, die denken, wil jij niet gewoon zelf de politiek in? Onder andere Nina vraagt zich dat af. Ik vind de politiek mega interessant. Maar ik denk dat ik het vooral nu heel tof vind om vanuit Stem op een Jongere dat op een politiek neutrale manier te doen. Mm. Dus juist allerlei partijen, allerlei jongeren die politiek actief zijn uit te lichten. Maar op een gegeven moment heb ik zelf ook best politieke ambities. Ook wel weer snel, want ik wil het natuurlijk doen als ik jong ben. Dus ik zit zelf meer te kijken naar in welk politiek orgaan zijn er bijvoorbeeld echt weinig jongeren. Mm. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de Eerste Kamer. Ah, en daar zie jij wel even een zeteltje voor jezelf. Nou, ik zou dat best willen proberen. Alleen al om de Eerste Kamer ook weer meer onder aandacht te brengen bij mensen. Omdat je er indirect voor stemt. Het is veel minder zichtbaar. Terwijl er ook gewoon belangrijke dingen gebeuren. Zeker. Dus ik denk dat als je daar campagne voor zou voeren als jong mens. Dat ook heel erg goed zou zijn voor het politiek bewustzijn van heel veel mensen. Ja, we zagen het laatst nog, geloof ik, rondom Groningen. Hoe snel dan toch zo'n het ging van Groningen van het gas af. Hoe snel dat in één keer toch kan draaien. Omdat de Eerste Kamer dan iets anders besluit dan de Tweede. Kwam uiteindelijk geloof ik goed. Ja, nee, dus dat is heel. Dus eigenlijk is het een heel relevant politiek orgaan. Maar gewoon een stuk minder zichtbaar. En misschien minder sexy. Mm. Maar ik denk juist daarom zitten daar ook bijzonder veel oudere mensen in. Dus echt de gemiddelde leeftijd in de Eerste Kamer ligt echt nog weer een stuk hoger dan de Tweede Kamer. Ja. Dus dat zie ik dan als grootste uitdaging. Dus dat is misschien iets waar ik mee bezig ga. En politiek, dat is natuurlijk breder dan de letterlijke politiek. Hè? Zeker. Want ik bedoel, als ik het zou mogen zeggen, vind ik dat jij nu al heel politiek actief bent. Hè? Zit hem ook in grassroots-achtige organisaties. Ja. Activisme kan natuurlijk een vorm van politiek zijn. Ik denk alles is politiek. En ook alles wat in je leven gebeurt en allerlei. Overal zijn beslissingen overgemaakt door politiek. Dus eigenlijk door daar al mee in contact te zijn, is het ook al politiek. En niet stemmen is uiteindelijk ook politiek. Dat is niets doen is ook een mening of is ook een actie. Want dan maak je de status quo, dus hoe het nu is, maak je eigenlijk stabieler en of erger. Dus ik denk dat alles politiek is. En daarom voel ik me ook heel fijn met wat ik nu aan het doen ben, inderdaad. Om juist op een politiek neutralere manier allerlei jonge mensen ook een podium weer te geven. En ja, hier op dit soort plekken dan te vertellen over hoe belangrijk het is dat we met z'n allen gaan stemmen. En dat er ook gewoon echt wat te kiezen is. Hey, en Daan die vraagt zich af, als jij in je eentje, bij wijze van spreken, als een soort dictator, de regie had over de Europese Jongerenweek, hoe zou je die dan inrichten? Nou, ik zou het misschien dus een stukje democratischer maken door juist allerlei jonge mensen te laten stemmen over wat we met het geld doen, wat voor beschikbaar is voor die week. Mm. Dat we kijken welke activiteiten hebben ze echt behoefte aan. Ja, want wat wordt er nu eigenlijk een beetje georganiseerd? Er is een platform, de European Youth Portal. Daarin kan je allerlei activiteiten vinden in alle Europese landen, wat er gebeurt de komende weken richting de verkiezingen. Dus dat is heel erg tof. Dus het ligt echt per land aan wat voor, nou, vooral jongere initiatieven daar dus actief zijn om iets te organiseren. In Nederland heb je meer dan 50 events die al op de planning staan tot aan de verkiezingen. Of campagnes die worden gevoerd. Dus er zijn echt veel, ook echt hele lokale organisaties die ermee bezig zijn. En die weten waarschijnlijk best wel goed wat de mensen willen en wat er nodig is. Ja, dus dat zijn niet alleen maar debatcentrums. Nee. Het zijn echt verkiezingsfestivals, bijvoorbeeld op mbo-scholen. Het is onze campagne digitaal. Het zijn ook meer politieke borrels of juist theaterstukken die ook over politiek gaan. Of juist hele laagdrempelige dingen. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. En een ander ding wat ik misschien nog zou doen in de European Youth Week, of wat ik zou aankondigen waar ik het geld voor zou gebruiken ook, is meer onderzoek naar het Europees burgerschap van jongeren. En dan bijvoorbeeld specifiek dan in Nederland. Om eens te onderzoeken wat precies die redenen zijn dat jongeren misschien minder zich verbonden voelen. En waarom ze minder stemmen. Want iedereen gist daar nu naar. Ja. Ik probeer ook Ja, maar we hebben al een paar dingen genoemd. Hè? Dus het wel of niet verbonden voelen. Zelfs dermate dat je het pas morgen erachter komt dat we gisteren waren. Ja. Marketing, de communicatie eigenlijk. Ja. De zichtbaarheid. Maar er is dus echt is niet één groot onderzoek wat nou precies laat zien wat de grootste soort van heikelpunten zijn om mensen naar de stembus te krijgen. Dus eigenlijk zou ik ook zeggen, investeer eens een keer een goed onderzoek. Of vraag inderdaad jongere experts, in plaats van dat je het zelf gaat bedenken in je ivoren toren ergens. Mm. Dus ik zou dat ook nog wel een mooie besteding vinden. Maar zo'n onderzoek, daar komt dan wat uit. Ik denk dat je dan specifieker misschien dingen kan aanpakken. Want dat is het ding. Je weet niet wat je niet weet. Dus misschien is er wel nog een bepaalde andere reden dat een bepaalde groep gewoon zich totaal niet verbonden voelt. Maar als niemand dat weet, of als niemand goede connectie heeft met hun en dat naar voren kan brengen bij partijen die daar wat aan kunnen veranderen, mis je misschien heel wat. Dus ik vind dat gewoon kwalijk dat we dus misschien missen we niks, dan even goede vrienden. Maar misschien missen we wel wat. En ik denk dat je dat nooit zou willen. Dus wat mij betreft mag er in ieder geval eens in de zoveel tijd even een groot onderzoek komen. Een spreekwoordelijke thermometer in de samenleving. Om even te checken of je inderdaad wel op het juiste pad zit met de acties die je aan het ondernemen bent. Joop die vraagt zich af, wat kan ik nou als niet-jongere doen om de politiek toch aantrekkelijk te maken? Of bijvoorbeeld, ik weet niet of Joop een jonge dochter of zoon of iets heeft, of jongeren in zijn omgeving. Ik denk dat hij het gesprek graag wil aanknopen. Ja, nou, ik denk dat dat sowieso heel goed is. Ik denk dat het dan ook goed is om bijvoorbeeld, dus vooral in de beleefwereld van de jongeren te hebben, dat gesprek, dus daar haakjes mee te zoeken. Of bijvoorbeeld dus jongen kan kandidaten als voorbeeld laten zien in plaats van iemand van je eigen generatie. En ik denk dat het ander iets is dat als je kinderen hebt, is denk ik echt ongelooflijk belangrijk dat je democratische waarden meegeeft en dat je dus je kinderen vanaf jongs af aan vertelt dat het normaal is om te gaan stemmen en om je stem te laten gelden. Mm. Want uit onderzoek blijkt dat als je vanaf jongs af aan daar al mee bezig bent, of het in ieder geval normaal is dat je ouders bijvoorbeeld altijd op de dag van de verkiezing of je meenemen naar het stemhokje bijvoorbeeld, dat heel veel invloed kan hebben. Dat als je jong begint met stemmen, dus vanaf je eerste verkiezing dat je mag stemmen, dan is de kans dat je de rest van je leven blijft stemmen veel groter. Ja. Dus ik denk dat je daar als ouder ook bijvoorbeeld een hele grote impact kan hebben. Nou ja, toch fijn dat onderzoek te gedaan. Ja, dat is bijvoorbeeld heel nuttig onderzoek. Dat is echt het investeren waard is in het begin. En ik denk dat daar bijvoorbeeld ook nog iets interessants is dat je bijvoorbeeld op de middelbare school leer je wel, bijvoorbeeld bij maatschappijleer, iets over democratie en over stemmen en over verkiezingen. Maar dan ben je meestal nog net geen 18. Mm. En dan wanneer je wel stemgerechtigde leeftijd hebt, dan hoor je er, dan heb je geen educatie meer. Dus dan moet je het zelf meenemen. Het oog verloren eigenlijk. Precies. Ja. Dus dan zijn je ouders of anderen, je omgeving, een beetje de reden, iets wat je kan pushen om je eerste verkiezing wel te gaan stemmen. En ook uit te leggen hoe het werkt. Mm. Ik dacht de eerste keer dat ik mijn handtekening onder het stembiljet moest zetten. Ik heb dat hele stembiljet uit elkaar getrokken. En ik dacht, waar moet mijn handtekening? En toen kreeg ik hem daar niet meer in elkaar gevouwen. En toen heb ik hem heel snel zo in die prullenbak gepropt daar, in die gleuf. Maar ik kreeg het helemaal niet meer doorheen. Oh, maar Nikki, kunnen we iets doen aan dat vouwen, zeg? Want ik ben echt puzzels mee aan het leggen. Ik ook. Ik snap daar dus helemaal niks van. Maar dus ook bijvoorbeeld, ik ben wel eens meegeweest heel vroeger met mijn ouders naar het stemhokje. Maar daarna, de praktische dingen had nooit iemand mij uitgelegd. Dus ik had geen idee, joh. Mm. Dus dat zijn ook dingen die we op Stem op Jongeren nog eens even extra benadrukken van hoe het werkt. Wat je moet meenemen als je gaat stemmen. Want je wil natuurlijk niet een ongeldige stem. Of dat ze zeggen, je krijgt geen stembiljet, want je hebt geen identiteitsbewijs bij je. Ja, laat niet een lollige smiley achter op je. Nee, precies. Ja. En kijk, stemselfie, dat mag ondertussen wel. Dus dat is fijn. Dus ik denk dat ook wel die omgeving zo creëren en daaraan bijdragen, ook al zijn niet je eigen kinderen of andere jonge mensen in je omgeving. Check even of iemand wel weet hoe het eigenlijk werkt of waar je een stemlokaal vindt. En wees faciliterend daarin. Ja, ik zit hardop helemaal niet. Dat ga ik nu doen. Ik zat in stilte naar je te luisteren en te denken. Ik heb ook een keer niet gestemd. Ik geloof dat ik toen rond de 25 was, denk ik. Ja, dus dan val ik in wat we net gedefinieerd hebben als jong. En in mijn geval had het inderdaad ook wel een beetje te maken met, ik snap gewoon niet zo goed meer of het nut heeft of niet. Er worden toch wel allemaal besluiten genomen. Misschien was het ook wel een soort van een bepaald soort, eigenlijk ook wel een politieke handeling. Want ik ben wel heel politiek betrokken. Maar dat ik ergens het idee had, als we nou een keer massaal allemaal niet gaan stemmen, dan brengen we ook een statement uit of zo. Ja. Maar je merkt dus dat inderdaad soms wel eens leven mensen, dat het een soort van uit protest dan bijvoorbeeld niet stemmen. Maar wat je eigenlijk ziet is dan de mensen die wel gaan stemmen, en dat zullen er altijd mensen zijn, die maken het dan dus, die hebben het dan dus voor het zeggen of die kiezen dan. Dus als jij het er niet mee eens bent met andere mensen, dan zou ik zeker wel gaan stemmen. Want als je niet stemt, dan maak je dus eigenlijk de stem sterker van de rest. Of dan maak je de status quo dus sterker. Ja. En vaak is dat juist niet wat je wil als je uit protest iets niet doet. Zo is het. Ik ben blij dat je me achteraf nog even op de vingers tikt. Ja, nee, no worries. Op de vingers tikt, Nicky. Hey, we komen er niet echt omheen, denk ik, om toch even Joost te draaien met Europapa. Ik weet dat het vroeg is, maar dat kan ook een voordeel zijn. Dat betekent als je namelijk nog niet helemaal wakker was, dat het hierna wel het geval gaat zijn. Zeker. Voor iedereen die nog een beetje in een mellow vibe zit, zou ik zeggen... Get ready. Ja, get ready. Of draai heel even gewoon een minuutje of drie het volumeknapje iets zachter, als je daarna maar weer bij mij en Nicky terug bent. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Bezoek mijn friends in France of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Parijs, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please, zeg merci en alsjeblieft. Ik ben echt alles kwijt, behalve de tijd. Dus ik ben elke dag op reis, want de wereld is van mij. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa, pa, pa, pa, pa. Europa, pa, pa, pa. Europa, pa, pa, pa, pa, pa. Europa. Ik ben in Duitsland, aber ich bin so allein. Io sono in Italia, maar toch doet het pijn. Van mezelf, roep de hele dag om help. Ja, ik geef zelfs mensen geld, maar er is niemand die me helpt. Ik hoef geen escargots, hoef geen vis en chips, hoef geen pael, ja, no, ik weet niet eens echt wat dat is. Zet de radio aan, ik hoor Stromae met papa Oete. Zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja, dat doet hij goed, hé. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa. Hey Nicky, hoe vaak denk je dat dit gedraaid gaat worden bij elk gesprek wat we nu gaan voeren de komende weken over de Europese verkiezingen? Ik bedoel, dit gaat toch een ontzettend cliché worden, of niet? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik doe er gewoon aan mee, hoor. Ja, nee, precies. Maar het laat misschien ook zien dat er niet genoeg leuke, hippe, zeg maar, muziek is die iets over Europa zegt. Dus misschien is dit wel een sign voor een hele nieuwe generatie muziekmakers om ook een keer iets over Europa te maken. Dan hebben we tenminste wat diversiteit aan muziek die we kunnen inzetten. Ja, slim van Joost, hè? Om dat dan precies te doen in een jaar waarin je zowel dus natuurlijk naar het Eurovisie Songfestival gaat, maar ook de Europese verkiezingen zijn. Zeker. Ik denk dat daar toch over nagedacht is. Ja, dat denk ik. Ja, Nicky Tripp en ik hebben het over de Europese verkiezingen en voornamelijk ook over de Europese Jongerenweek die van start is. Of gaat? Ja, van start is. Ja, sorry. Want hoe gaan we jonge mensen naar de stembus lokken? Er gaan er op dit moment te weinig. Tenminste, dat vindt Nicky en dat vind ik eigenlijk ook wel. Want het is belangrijk. Die representatie is belangrijk. Daar hebben we het dus over. En er zijn nog mensen die een vraag hebben ingestuurd. Want jij zet je natuurlijk in. Je zei net al, ik vind het lekker om nu een beetje politiek neutraal te kunnen zijn en deze rol te vervullen waarin ik mensen naar die stembussen probeer te lokken. Maar toch vraagt Dunja zich af, als jij nou met vrienden of kennissen praat die twijfelen om te gaan, maar die ook nog eens een hele andere politieke kleur hebben dan jij, moedig je ze dan alsnog aan om te gaan stemmen? Zeker. Ja, wat mij betreft is het allerbelangrijkste dat je gaat stemmen. Daarna wil ik met alle liefde een debat met je voeren over waarom andere standpunten misschien ook het overwegen waard zijn. Maar juist nu zet ik me inderdaad vooral in om mensen gewoon überhaupt naar die stembus te krijgen. En ik probeer ze dus ook via Stemmen op een Jongere helpen we je niet met het kiezen van een partij, maar helpen we je misschien kiezen met van een kandidaat. Mm. Dat stukje partij kiezen, daar zijn we andere hulpbronnen voor. Dus die proberen we ook aan te reiken. Dat voor verschillende verkiezingen is er een kieswijzer in straattaal of dat soort dingen. Die proberen we dan wel te delen met jonge mensen. Dat soort dingen denk ik altijd, dit kan zo cringe uitpakken. Maar daar moet het wel door jongeren zelf gemaakt zijn. Ja. Dus ook als je kijkt bijvoorbeeld naar initiatieven zoals Represent Jezelf, dat zijn jonge mensen die begrijpen waarom misschien sommige mensen niet gaan stemmen. En die zelf de politiek een beetje ontdekt hebben van shit, dat is toch wel belangrijk. Ja. En die zijn daar content over gaan maken. En dat is zoveel authentieker en normaler dan zeg maar campagnes boomers die cringe. Maar gewoon campagnes die jong gaan doen. Ja, nee. Daar prik je gewoon ook zo ontzettend hard doorheen. Daarom. En ik denk zeker, dat hebben mensen echt door. Dus ik denk juist dat je jonge makers ook de ruimte moet geven om content te maken en tools moet maken die bij jongeren passen en niet inderdaad jong moet doen. Ja. Hey, kijk je er zelf eigenlijk naar uit? Ben jij iemand die echt in zo'n verkiezingsschwung terechtkomt? Ja. Juist omdat ik er natuurlijk, ik ga meteen achteraf checken welke partij hoeveel zetels ongeveer heeft gehaald om te kijken of er een jongere ook verkozen is. Dus daar ben ik altijd meteen van alles aan het kijken. Ja. Dus dat vind ik spannend. En je wordt een beetje een politiek junkie als je wel in dit veld actief bent. Dus ik volg wel veel. Ja, ik heb er wel zin in. Ja, wat goed. Het Erasmus Plus project. Ja, daar wilden we het nog even kort over hebben. Over geld misschien ook van Europa. Want ik denk dat Erasmus Plus ook iets is wat echt goed gaat qua wel in de beleefwereld van jongeren, waar Europa echt iets in betekent. He, voor veel mensen die bijvoorbeeld in het buitenland willen studeren, die kunnen dat doen met een Erasmus Plus beurs. Dus ik denk, gratis geld van Europa, dat is altijd fijn. Als je naar het buitenland gaat, dan wordt het iets betaalbaarder om dat te doen. Mm. Dus ik denk dat dat iets is wat goed gaat. Maar Erasmus Plus geeft ook subsidies aan jongerenorganisaties, als je een goede aanvraag doet. En gelukkig hebben wij dat gedaan. Dus wij mochten ook iets organiseren vanuit die subsidie. En dat is namelijk een Brusselreis. Mm. Dus wij gaan met 10 jonge mensen, dus helemaal voor zorgt. De kosten zijn aan as dan. Om je mee te nemen naar Brussel. 16 tot 18 mei. En dan gaan we naar Brussel toe. Gaan we naar het parlement toe. Gaan we mensen daar spreken. Dus juist ook als je nog niet heel veel hebt met Europa of het Europese parlement, of eigenlijk ook niet weten hoe precies al die organen elkaar zitten, weet ik ook niet altijd, is vrij ingewikkeld gemaakt. Gaan we je een beetje helpen. En gaan we gewoon alle vragen die je hebt beantwoorden. Hè? Dus hoe heeft Europa invloed op jouw leven? Nou, dat soort vragen gaan we het over hebben. De inschrijvingen daarvoor zijn nog open. Dus via Stem op een Jongere op Instagram, link in ons bio, kun je nog inschrijven. En dan nemen we je graag mee. Ja, dus dat is precies zoiets waarvan je zegt, dat is in Europa nog best wel aardig geregeld. Je hebt zoiets als het Erasmus Plus, daar kan je heen met een goed idee. Of als je wilt studeren, wees je daar bewust van dat het er is? Nou, ik denk dat überhaupt Europa is best wel bureaucratisch. Dat er heel veel verschillende potjes overal zijn, et cetera. Is soms moeilijk te vinden. Maar laat je helpen door de instanties die je daarbij willen helpen. In Nederland is dat de NJI. En als je misschien ligt er ergens wel geld in Europa voor een project wat je aan het doen bent. Dus daar zou ik zeker naar kijken. En als je het lastig vindt, DM ons anders. Dan gaan we je ook even helpen. Want ik denk dat het gewoon heel tof is dat je daar dingen mee kan doen. En daar mag je echt je eigen invulling in geven. Hè. Je mag je eigen idee dan insturen. En wie weet kun je gewoon iets heel tofs gaan organiseren. En kunnen we dus Europa dichterbij brengen. Maar ook projecten in Nederland kun je hiermee gefinancierd krijgen. Maar juist dus ook door jongeren, voor jongeren. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, dat nogmaals. Ja. Probeer het alsjeblieft niet, jongens, om zo'n campagne te gaan voeren. Ja. Ja. Lief of goed bedoeld. Of misschien youthwashing-achtig bedoeld. Ook. Dat kan ook nog. Hey, nog een soort van opvallend weetje over jou. Ja, ik weet eigenlijk niet eens of het opvallend is. Dat mag je zelf gaan zeggen. Is dat jij je ook best wel bezighoudt met pensioenen. Ja, ja. Klopt. Ja. Ik zeg dat laatste, zeg maar. Waar jongeren mee bezig zijn. Nou ja. Of misschien dus niet, want ik doe er nu ook een beetje zo over. Maar het is denk ik eigenlijk heel goed. Nou, het ligt dus een beetje, ik heb een hele gekke tik eigenlijk. Dat is alles waar jongeren misschien ondergerepresenteerd zijn. Of waar ik een beetje of onrecht zie. Of juist waar ik zie van ik hoor niet thuis in die ruimte. Of het zou niet normaal zijn als ik daar rondloop op een pensioenconferentie. Dan denk ik, dan wil ik daarheen. Ja. En dat heb ik dus ook een beetje met de Eerste Kamer. Dat ik denk, waar zou het echt opvallen als ik er zit? Omdat mensen denken, een jongere. Mm. En dan hoef ik het niet per se te zijn. Hè, maar dan wil ik de deur openzetten voor allerlei andere verschillende mensen. En die tik, die is ook, ik heb de pensioensector leren kennen. Ik denk, ik, hier wil ik het verschil ook maken. Ik heb de pensioensector leren kennen, Nikki. Ja. Ja, hoe heb je nou in de hemelsnaam de pensioensector nu al leren kennen? Ik ben er per ongeluk op afgestudeerd. Dat was ook helemaal niet de bedoeling. Maar mijn scriptie ging eerst niet door corona. En toen moest ik een andere scriptie schrijven. En toen zei iemand, ja, het mag wel bij mij, maar het moet over pensioenen gaan. Ja. Toen zei ik, nou ja, doe mij maar een afstudeerproject. Maakt mij ondertussen niet meer uit. Toen dacht ik, dan ga ik wel alles leren over pensioenen. Hmm. Toen kwam ik erachter hoeveel impact je kan maken in die sector. Er zit namelijk bijzonder veel geld in. Het is eigenlijk heel maatschappelijk heel relevant in Nederland. Ja, met waar worden je pensioenen in geïnvesteerd bijvoorbeeld. Ja. En als je dan in loondienst bent en via daar pensioen opbouwt, werk je 1 dag per week voor je pensioen. Dat is best wel veel, dat weten heel veel mensen niet. Dus toen ik dat leerde kennen, dacht ik, hier moet ik ook wat mee. Ja. Dus het is eigenlijk voor mij heel logisch dat ik zowel met politiek als bijvoorbeeld pensioenen bezig ben. Nou ja, goed. En een pensioen, je zei net al, ik wil graag zo lang leven dat ik kan zeggen dat het 2100 is. Ja. Dan is het best relevant om te weten of je pensioenregelingen tegen die tijd ook nog kloppen. Zeker. Ja, ik ben nog steeds trouwens altijd heel laks met die dingen. Ik weet nog wel dat mijn moeder ook wel eens zei van, ja, maar ik weet dat het saai is, maar ga toch nou eens kijken. Wat bouw je nou eigenlijk op? Ik dacht altijd, ja, ah joh. Dat komt zie ik wel. Eigenlijk wel. Komt wel. Maar juist die eerste ingelegde euro, dus ook hoe jonger je bent, hoe eerder je begint, hoe meer dat kan renderen, dus hoe belangrijker dat eigenlijk is. Dus dat is zeker ook nog een oproepje. Dus vroeg beginnen met pensioensparen en vroeg beginnen met stemmen. En dan komt het gewoon helemaal goed, denk ik. Hey, even laatste vraag, Nikki. Maar waar komt bij jou die drang vandaan om graag in ruimtes te willen bewegen? Nou ja, mag ik het boomerruimtes noemen in dit geval? Ja, mag best. Okay. Ja, ik weet dat niet. Het is denk ik, ik kijk gewoon af en toe om me heen en denk, ja jongens, wie gaat er in dit gat springen? Want hier zijn volgens mij echt wat verschillende perspectieven nodig. En als mensen dat of spannend vinden of niet toegang hebben tot een ruimte, en ik dan bijvoorbeeld net wel, omdat ik bijvoorbeeld ben afgestudeerd op pensioenen, dacht ik, nou, dan ga ik het wel doen. Dan ga ik daarin springen. En dan wil ik heel graag daarna de deur openzetten voor allerlei andere mensen met allerlei andere perspectieven. Dus dan ga ik het wel doen. Ja. Weet je dat? Fair enough. Het zit erop. En ik wil je toch nog even het laatste woord geven om binnen jouw soort van ambassadeurschap om de jongeren naar de stembus te krijgen, of je nog een soort laatste woordje daarover zou willen doen? Jongens, ga alsjeblieft allemaal stemmen. En als je denkt, het is niet voor mij, zoek dan toch eens even een paar dingen op waar Europa misschien over beslist in jouw leven. Want dat is denk ik meer dan jij denkt. En volg natuurlijk Stem op Jongeren. Dan gaan we daar ook bij helpen. Dus let's go. Ja, elke keer als je op zo'n papieren rietje koudt, besef je dan waar dit allemaal is begonnen. Nou, dat. Toch? Hey, dit was vroeg van donderdag 18 april. Ik wil jou ontzettend bedanken natuurlijk dat je hier wilde zijn. Zo ontzettend vroeg. Je was hartstikke scherp. Dus aan het tijdstip heeft het in ieder geval niet gelegen. Dan weet je dat ook weer. Nikki Tripp dus. Mijn gast, initiatief Stem op een Jongere. Yes. Via die weg kan je allerlei dingen vinden over wat er in Europa gebeurt. En wie weet kan je via het Erasmus Plus project nog mee naar Brussel. Ja. Toch? Meld je aan. Ja, meld je aan. Ja, hartstikke leuke stad ook trouwens. Zal ongetwijfeld nog geborreld worden ook daaromheen. Heb je kans van. Ja. Weet ik niet of ze met jou moeten gaan zitten. Gaat het over pensioen en politiek? Of jij zal ook leuke mensen meenemen. Dat komt goed. Hey Nikki, dank je wel. Morgen zit ik er weer met een nieuwe gast en een nieuwe onderwerp. Nu gaat de ochtend natuurlijk gewoon verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal van alweer 6 uur.